Kiedy wstajesz rano, idziesz do roboty, wychodząc z domu, trafiasz na kłopoty, więc zaraz na początku, gdy wsiadasz do tramwaju, przygotuj się mój drogi na uroki tego kraju. Przychodzisz do pracy, pod zalewa ci oczy, myślałeś, że sytuacja nie może cię zaskoczyć. Od dziś nie pracujesz już na tym stanowisku, czujesz jakby ktoś przejechał ci po pysku. Ktoś podsunął ci świnie, kolega z pracy nowy, możesz teraz wyjechać na urlop darmowy. Konkurencja jest w szpitalu, konkurencja w biurze, kto nie daje rady, niech maluje na murze. Graffiti, graffiti, graffiti, graffiti. Wpadasz do domu, szukasz czegoś w barku, chcesz poczuć luz, suć ciężar w barku. W twojej imprezie od ostatniej soboty z alkoholem w twojej chacie są niemałe kłopoty. W takiej chwili butelkę wina, od razu zrozumiałeś, Mariolka twa dziewczyna, więc łapiesz za telefon, dzwoń do paniki, kiedy ona odbiera, słyszysz cichę jej, kiedy coś próbujesz mówić, ona jęczy i wzdycha. Właśnie jakiś ten facet jej od tyłu wpycha, więc ostre kurwienie, telefon o ścianę, myślisz, jakie życie jest pojebane, będę śpiewał dalej, gdy nie daje rady, dłużej niech wypierdala. Malować na murze. Graffiti, graffiti, graffiti, graffiti. Nagle przebłysk w umyśle, jesteś szczęśliwy, wychodzisz z domu, poszukać jakiś dziwy. Odrobina alkoholu w twoich żyłach płynie, zapominasz o robocie i o dziewczynie. Spotykasz blondynę na rogu ulicy, ona za pięć paczek odbawi cię chcicy. Kiedy ona spełniała twoje najskrytsze marzenie i wspólnik za ścianą opróżnił ci kieszenie. Zaraz po przygodzie, gdy wracałeś do domu, ktoś użył na twojej głowie ciężkiego łomu. Jeden z opryszków przeszukał ci ubranie, choć nie masz pieniędzy i tak dostaniesz. Tam jesteś w szpitalu, lądujesz na stole, badanie krwi, orzesz ja pierdolę. Zeszłej nocy umoczyłeś kutasa i właśnie wtedy chwyciłeś adidasa. Ja już mam dosyć, nie śpiewam dłużej, kto chce coś dodać, niech maluje na murze. Graffiti, graffiti, graffiti, graffiti.